To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szykują się ważne zmiany przy procesach cywilnych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, żeby wyroki zapadały nawet podczas jednej rozprawy. Znajdzie się miejsce dla Ryszarda Petru, tak mówi Katarzyna Lubnauer, od wczoraj nowa szefowa Nowoczesnej. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, akcja rusza po raz 25. Za chwilę podpowiemy, jak można pomóc. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje rewolucję w procesach cywilnych. Wyroki mają być szybsze, mają zapadać nawet w jeden dzień. Założenia resortu poznał nasz reporter Grzegorz Maciak. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że założeniem jest to, aby wyrok w miarę możliwości był wydawany na jednej rozprawie. Ma temu służyć nowe narzędzie w polskim prawie, tak zwane postępowanie przygotowawcze. Rozprawie, która określi sposób postępowania w danej sprawie, gdzie sędzia będzie zobowiązany podjąć pewne próby znalezienia kompromisu i ugody pomiędzy stronami. Resort zamierza także przyspieszyć rozpatrywanie spraw w procesach cywilnych przez walkę z tak zwaną obstrukcją procesową, dodaje wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Kolejne zażalenia, kolejne wnioski składane. To nie są zażalenia, to nie są wnioski. Cel jest jeden. Opóźnić proces, albo go w ogóle zastopować i spowodować, że druga strona się zmęczy, cofnie pozew. To na razie jedynie propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości, które wkrótce mają trafić do konsultacji w środowiskach prawniczych. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Zmiana warty w Nowoczesnej. Stery w partii przejęła Katarzyna Lubnauer, a stracił je Ryszard Petru, założyciel ugrupowania. A w głosowaniu zdobył 140 głosów. Za Katarzyną Lubnauer opowiedziało się 149 członków partii. Nowa liderka byłemu liderowi ma przedstawić propozycję współpracy. Miejsc do pracy jest mnóstwo. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w sytuacji, w której rządzi w tej chwili nami partia, która niszczy gospodarkę Polski. W związku z tym specjalista od gospodarki, człowiek, ekonomista, człowiek, który się na tym zna, na pewno Polsce będzie bardzo potrzebny i chciałabym, żeby Ryszard Petru znalazł to miejsce w Nowoczesnej. Rzecznik prasowy PiSu Beata Mazurek skomentowała na Twitterze, że wobec wpadek i gaf Petru zmiana na stanowisku szefa Nowoczesnej nie jest zaskakująca. Istoty partii to jednak nie zmienia. Chcielibyśmy spierać się z opozycją merytorycznie, ale wiemy, że to mało prawdopodobne, napisała. Z kolei lider PO Grzegorz Schetyna na Twitterze gratulował zwycięstwa Lubnauer i dziękował za współpracę Petru. Przed nami dużo pracy i walka o zwycięstwo w wyborach samorządowych, napisał. Rusza akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę. To jubileuszowa akcja, już 25. Jej znakiem rozpoznawczym jest żółte, uśmiechnięte słoneczko na niebieskim tle. Akcji patronuje Polskie Radio. Nasza reporterka Joanna Stankiewicz opowie więcej o zbiórkach. Podziel się tym, co masz. To hasło przewodnie akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę, mówi Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin, pomysłodawczyni akcji. Niezmiennie promujemy ludzkie serce i zwyczajną ludzką życzliwość, że żeby do tej akcji przystąpić, trzeba chcieć i chcieć zrobić coś naprawdę dobrego dla drugiego człowieka, który jest w potrzebie. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy, tylko dary rzeczowe, dodaje Małgorzata Kownacka, dziennikarka radiowej Jedynki. Słodycze oczywiście, zabawki. Nowe, ładne, niepopsute, przytulanki. Prosimy o żywność długoterminową. Zebrane dary trafią do najbardziej potrzebujących, rodzin w trudnej sytuacji materialnej, podopiecznych domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych i domów opieki społecznej. Dary są zbierane w całym kraju. Również w Polskim Radiu przy Alei Niepodległości w Warszawie będzie dziś działać sztab. Zapraszamy między godziną 10 a 15. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Akcję honorowym patronatem objęła też małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Zatrzymano 71 osób, które wczoraj w Belgii atakowały policjantów i niszczyły sklepy w centrum Brukseli. Do zamieszek doszło w trakcie demonstracji przeciwko targom niewolników w Libii. Grupa zamaskowanych osób opuściła tłum protestujących i zaatakowała policjantów. Według belgijskiej telewizji większość zatrzymanych to osoby w wieku około 18 lat. Demolowali głównie ekskluzywne butiki położone przy Alei Luizy w centrum miasta, a także policyjne radiowozy. Nagroda Złotego Glana dla Janusza Gajosa. Aktor został uhonorowany na trwającym w Łodzi 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. To wyróżnienie dla twórców, którzy nie podążają za trendami i modami w popkulturze. Gajos nie krył zadowolenia, że nagrodę otrzymał w Łodzi. Każda podróż do tego miasta to jest dla mnie podróż sentymentalna. Tu się wszystko zaczęło i od czasu do czasu, kiedy udaje mi się z jakiegoś powodu przyjechać do Łodzi, chodzę sobie po Piotrkowskiej i patrzę, ile tam moich celówek zostało wytartych z lat. No, nie wymieniajmy sobie z dawnych bardzo. Cieszę się, że udało mi się tu przyjechać. Bardzo serdecznie dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. W ubiegłym roku Janusz Gajos został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże, na zachodzie i w centrum możliwe jednak rozpogodzenia. Na Pomorzu oraz na wschodzie i południu Polski miejscami opady. Poza tym chłodno, przeważnie od 4 do 6 stopni Celsjusza, a na Pogórzu od 1 do 3. Wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek zapraszam na 2 godziny spotkania w ostatnią niedzielę roku liturgicznego A. Dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i rozpoczniemy Adwent od przyszłej niedzieli. A dziś to także szczególny dzień dla mojego gościa Michała Guska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A jest to dzień szczególny, będący także podsumowaniem wielu miesięcy pracy, bo... Bo dzisiaj 7. edycja Festiwalu Chrześcijańskich. Ranie o 13.30 zaczynamy. Dzisiaj wydarzenie, no dla nas rzeczywiście szczególne, święto muzyki chrześcijańskiej. Debiuty, premiery, to co było naszym zdaniem najciekawsze w tym roku, bo to jest podsumowanie różnych konkursów, różnych także wydarzeń muzycznych. I myślę, że dla nas to jest taki też moment przełomowy. Bardzo duże wydarzenie, Arena Ursynów, o 13.30, 7 zespołów i święto. Myślę, że święto dla całych rodzin, ale także dla tych, którzy są fanami dobrej chrześcijańskiej muzyki. No i o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Usłyszą Państwo także rozmowę z dziennikarką Polskiego Radia, programu pierwszego, ale w końcu radio jest jedno, Małgorzatą Kownacką, jedną z autorek książki Rok ważnych pytań, o której chcę Państwu także powiedzieć. I zapraszam już teraz, aby Państwo pozostali przy odbiornikach także po godzinie 7. Zapraszam na spotkanie z Marcinem Styczniem. Będziemy rozmawiali o jego płycie Lubię gadać z Leonardem. No a teraz pogadamy sobie z Michałem o festiwalu. Po raz pierwszy festiwal odbywa się w innym miejscu. Po raz pierwszy od kilku lat, można powiedzieć, bo rzeczywiście co roku byliśmy w dobrym miejscu. Ten festiwal co roku był inny, można by powiedzieć. Myślę, że się rozwijał przez te lata i doszliśmy do takiego momentu. Raz byliśmy w amfiteatrze w Parku Sowińskiego, tam spotkało się 7 zespołów, podobnie jak w tym roku. I to też było takie podsumowanie. W 2013 roku wydaliśmy płytę Debiuty Vol. 1, później właśnie w październiku festiwal. I w tym roku ponownie na chwilę, mam nadzieję, że wynosimy się, czy przemieszczamy się w inną przestrzeń, w przestrzeń Areny Ursynów, żeby móc zaprosić rzeczywiście więcej osób na to wydarzenie. 7 zespołów, może już powiem, no 3 zespoły to są zespoły nagrodzone w ostatnich 2 latach. Jeden z nich wydał płytę, to jest zespół Młode Koty. Płyta Impuls miała premierę podczas koncertu debiuty 2017 właśnie w dobrym miejscu. I 3 zespoły będą uczestniczyły w koncercie premiery, w konkurs premiery na nowe utwory. Wśród tych 3 nowych utworów to właśnie Państwo. Myślę, że jeszcze Państwo zdążą. W tym roku tak specjalnie zrobiliśmy ten festiwal tak wcześnie. 13.30 rozpoczynamy, o 14.00 Eucharystia, o 15.00 konkurs kursy i całe wydarzenie muzyczne, żeby państwo mogli przyjechać z różnych stron Polski, więc jeżeli państwo czują w tym momencie, że mogą przyjechać, to serdecznie oczywiście zapraszamy. I na koniec o godzinie 18:00 myślę, że uwieńczy to naprawdę fantastyczny zespół, Gospel Rain, zespół ponad 25 lat na scenie, ale to też zespół, który gra w tym momencie z najlepszymi. Powiedziałeś o zespołach, jakich wystąpił, za chwilę o tym porozmawiamy bardziej szczegółowo, ale żeby państwo mogli posłuchać, jakiego rodzaju muzyka zagości w Arenie Ursynów, to posłuchamy teraz Play and Pray. Tak, czyli debiut roku 2017. Debiut roku 2017. Utwór? To będzie utwór Jesteś Dobry. Jesteś tu i masz nas w opiece. Wszystko, co mamy, jest od Ciebie. Cały świat kłania się Tobie. Jesteś tu i masz nas w opiece. Wszystko, co mamy, jest od Ciebie. Cały świat kłania się Tobie, bo Ty go stworzyłeś. Pokolenia dla tych, co Ciebie wyznają. Niech spełni się sen apostołów, że jeden jest Kościół i wszyscy są w Tobie. Twa dobroć przez pokolenia wypełnia nas wszystkich. Ona wypełnia nas. Play and Pray, czyli można powiedzieć graj i módl się. Debiut roku 2017, pamiętam ten konkurs. Powiedz mi, czy wiadomo już, co zrobili z nagrodą, czy jak spożytkowali tą wygraną? Raczej zespół przede wszystkim wystąpił na takich bardzo dużych scenach, między innymi Mysłowice. Też z tego, co pamiętam, co roku mamy przyznawaną nagrodę warsztaty emisji głosu. Więc zespół przede wszystkim się takim swoim torem rozwija. Dla nich to jest mobilizacja. Oni mają mobilizację ogromną, żeby wydać płytę. Już wiem, że ta płyta jest zaawansowana w takim znaczeniu. Mam nadzieję, że urodzi się na kolejne debiuty w kwietniu 2018 roku. Tak przynajmniej planujemy, zobaczymy, jak Pan Bóg da. Zazwyczaj laureaci występowali na kolejnych edycjach, ale myślę, że festiwal to będzie właśnie ten moment, w którym będzie można sprawdzić, jak ten zespół dzisiaj wygląda, czy się rozwinął pod okiem Marcina Pospieszalskiego w jakiś sposób, bo uczestniczy od kilku dobrych lat w Strefie Chwały festiwal. Już sami właściwie wychowują młodszych od nich, bo wiem, że grają co roku mnóstwo warsztatów muzycznych. Zespół zagra już od 13.30 do 13.55, później będzie animował muzycznie na Eucharystii i zagra jeszcze chwilę po. Jakby to powiedzieć, festiwal jest czymś też przeglądowym. Chcemy kłaść akcenty na tych, którzy rzeczywiście już mają największe dokonania. W tym roku festiwal to nie tylko muzyka, to również strefa dla singli, strefa dla dzieci, więc naprawdę czekamy na całe rodziny, bo ten festiwal to także festiwal rodzinny od początku. Wiem, że czasami są takie opory, żeby przyjść z dziećmi, bo gdzie to dziecko może się odnaleźć. Tu będzie specjalna strefa z opiekunami nawet i strefa rodzinno-powołaniowa, czyli spotkania z ludźmi, naprawdę bardzo ciekawymi ludźmi. Misjonarze Kombanianie, misjonarze A Paulo, wspólnoty rodzinne Mamre, Sychar dla trudnych małżeństw. A druga rzecz, będzie można skorzystać z zadania na adwent. I dla rodzin, i dla singli będą przygotowane zadania na adwent. Czyli ci ludzie, którzy przyjdą, czyli państwo, którzy przyjdą na festiwal, nie wyjdą z pustymi rękoma. Do tego dążymy, żeby to było dobre spotkanie z mocnymi akcentami na muzykę, na tą część duchową i na relacje. Czy takim mocnym akcentem będzie Arkadio? Myślę, że bardzo mocnym, bowiem za kilka dni premiera płyty Naczynie, na której naprawdę fantastyczni wykonawcy, Turnau, Lica. Arkadio zagra jeden utwór, ale zawsze występy Arkadio wzbudzają ogromną radość i emocje. Posłuchajmy jednego z utworów Arkadio. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Mówiłem swemu tacie, że musi żyć dla siebie. Nie może żyć dla nas i drugiego, jestem pewien. Miałem obraz życia, dobra, prawdy, no i szczęścia, że człowiek, słucham serca, wykorzystuje potencjał. Dobra prezencja, uśmiech na twarzy, zło dobrem zwyciężam i nie przestaję marzyć. I wtedy Bóg mnie obdarzy wszystkim, co potrzeba. Choć nie chodzi o to, że pieniądze spadną mi z nieba, znów wszystko by się zgadzało, przecież to obraz dobra. Chcę szczęścia dla swych bliskich, odpowiednią drogę obrać, w 100% dobrać do serca powołanie. I właśnie wtedy stanęło przede mną pytanie: dla kogo żyjesz? Na miły Bóg. Na miły Bóg. Pewne wydarzenie. Masz coś, dlaczego warto porzucić życie? Dla kogo żyjesz? Na miły Bóg. Na miły Bóg. Przez wiele dróg codziennie idziesz. Dla kogo żyjesz? Dla siebie. Odpowiedź błędna. Zastanów się i wróć, zaglądnij do swojego serca. Zderzam z moją odpowiedzią pewne wydarzenie, które do teraz nie daje zejść mi na ziemię. Przykładów miałbym wiele i to nawet współczesnych, ale rozkminiam ten, bo rozbroił mnie po zęby. Matka i 7 synów wychowała ich w wierze. Wierzyła, że tej wiary nikt nie zabierze. Tak bywa, Wybór dany przez człowieka, by rzeknął się prawa albo śmierć ich czeka. Jak się okazuje, to prawo nie jest martwe. Przyjaciel Bóg Ojciec w sercach rozdaje karty. Oni znają prawdę, więc pierwszy od razu gada. My raczej wolimy zginąć niż przekroczyć ojca prawa. Króla łapie obawa, każe rozpalić płomień, obetrzeć typa ze skóry, uciąć język, wsadzić w ogień. To działo się w matki głowie, ona znajdywała siłę, by patrzeć jak w taki sposób ginie syn. Za synem każdy okazuje męstwo i daje świadectwo. W tym momencie zostało już tylko ostatnie dziecko. Król chciał jakoś to przebrnąć, chyba wiedział co będzie, więc proponował pod przysięgą bogactwo i szczęście. Najmłodszy tego nie chce, szczęścia tak fałszywego, więc król prosi matkę, by podeszła do niego i dała zbawienną radę. Ona w końcu się zgodziła, podeszła, do ucha się nachyliła. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w godzinie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. I tak umarł syn ostatni, do niczego go nie zmuszał. To on został poddany największym katuszom. Co teraz jego duszą, to nasza ziemska zagadka. Bo wszystkich Bogu oddała życie ich matka. Czy masz tylko ciało, czy jest także duch? Przez wiele dróg codziennie idziesz, ale masz coś, dlaczego warto porzucić życie? Dla kogo żyjesz? Na miły Bóg. Czy masz tylko ciało, czy jest także duch? Przez wiele dróg codziennie idziesz, ale masz coś, dlaczego warto porzucić życie? Arkadio, który zabrzmi dziś w arenie Ursynów w ramach festiwalu Chrześcijańskie Granie, na który zapraszamy wspólnie z Michałem Guskiem, moim dzisiejszym gościem. A jak słuchacze jeszcze chcieliby przyjść, to mają jeszcze szansę? Oczywiście, jak najbardziej czekamy. Już od 12.30 będzie można kupić bilety. W biurze festiwalowym są te bilety. Powiem szczerze, jest tych biletów niedużo. Mimo, że arena jest ogromna, to przygotowaliśmy się na pewną liczbę osób, ale my zawsze jesteśmy otwarci i ten festiwal ma być hojny. Jakby to jest takie założenie na ten rok, że można powiedzieć, że z góry dostaliśmy taki przekaz bardzo konkretny, trzeba wyjść w tym roku. Dlatego wychodzimy z pewnymi oczywiście obawami i oczekiwaniami. Zobaczymy, bo to jest dla nas duże wyzwanie i logistyczne. To jest nowe miejsce, też duże zespoły. Gospel Rain to jest zespół liczący około 30 osób, w tym właśnie są chórzyści. Więc tych samych artystów będzie około 100, liczymy, plus tych ludzi, którzy są też w ekipie. Ale bilety będą, czekamy na państwa. O 14 Eucharystia, 13.30 już pierwszy punkt, zespół Play and Pray zagra, więc myślę, że ta muzyka chrześcijańska dzisiaj w Polsce potrzebuje mocnych impulsów. Ten festiwal może być takim impulsem, jeżeli nie dla tej całej sceny, to dla tych, którzy przyjdą. Play and Pray, Arkadio i także pojawi się strona B. To jest ciekawe, bo strona B od czasu, kiedy, o ile mnie pamięć nie mieli, wygrała debiuty, dobrze mówię? Tak, oczywiście. Wygrała debiuty lat temu kilka, nagrała płytę Dwa jabłka na czereśni. Prezentowaliśmy państwu też tę płytę. To jakoś mam wrażenie trochę zniknęła. Tak i nie, ale myślę, że to jest właśnie taki zespół, który gdzieś z nami jest związany z festiwalem, bo premiera płyty Dwa jabłka na czereśni odbyła się, z tego co pamiętam, na festiwalu Chrześcijańskie Granie. Wydali jeszcze kolejną płytę, która może nie było tak dużo rozgłosu przy tej płycie. I oni wracają do dobrego miejsca, chciałem powiedzieć, ale na siódmą edycję festiwalu, na arenę Ursynów, z nowym utworem. Wiem, że zespół ma nowe utwory, tylko właśnie potrzebuje tego impulsu. Strona B, utwór Głuszec. wybrzmiała nam strona B, utwór zatytułowany Głuszec. A co z zespołem Bełu? Bo tutaj ci powiem, że nie umiem przyłożyć żadnego klucza, bo debiutami roku nie zostali, nowości żadnej takiej, która by się przebiła jakoś tak, bym powiedział, dzielnie i z marszu też sobie nie przypominam, a płyta przecież jest. To prawda. I to jest właśnie zawsze pytanie, dlaczego zespół, który wydaje płytę, nie zaistniał w szerszej, jakby to powiedzieć, świadomości. Ten festiwal jest szansą też dla takich wykonawców. Myślę, że to, co zrobił zespół Beł, jest w jakiś sposób ciekawe i jest tam duży potencjał, ale też jest ogromna praca przed zespołem, jeżeli ten zespół chciałby nagrywać kolejne płyty. Ale się cieszę. Właśnie to jest tak, że w koncercie premiery, konkursie premiery, mogą wystąpić tacy wykonawcy jak Arkadio, Strona B, czy wcześniej New Day, czy Gospel Rain, które już są na tej scenie bardzo długo, ale też trafiają się rodzynki tak zwane, czyli zespoły, które dopiero co zadebiutowały i też może szukają, jakby to powiedzieć, takiej swojej odpowiedzi, swojego miejsca na tej scenie. To, co pokazało wielokrotnie, widzę po debiutach, historię zespołów, które wygrywały i na przykład jeździły na różne inne konkursy, festiwale, w ramach nagrody na przykład było, pamiętam raz, opcja występu na 5 festiwalach różnych. I ten zespół, który występował na różnych scenach z różnymi wykonawcami, zazwyczaj się rozwijał. A czemu? Bo miał szersze spektrum spojrzenia. I ten festiwal no, ma być tą drogą dla tych zespołów. Posłuchajmy zespół Beł. Trzeba najczęściej za długo czekać na szczęście, czekać przez łzy, przez ludzkie łzy. Jest oko, co widzi cierpienie, tęsknotę w radość zamieni, a czas zły stanie się dobry. Bóg nam patrzy na ręce, chce dać nam niż chcemy. Jezusowi. Bóg nam patrzy na ręce, chce dać nam niż chcemy więcej. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Na ziemi nam ciągle za mało, choćby nawet z nieba spadało. Słodkiej manny smak będzie mdły. Trzeba nam wreszcie uwierzyć, ta łaska się na mnie nie należy. Tylko Pan nie przestaje nas kochać nigdy. Bóg nam patrzy na ręce, chce dać nam niż chcemy więcej. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Patrzy na ręce, chce dać nam niż chcemy więcej. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Otwórzcie drzwi. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Na ziemi nic nie trwa wiecznie, wszystko się skończy koniecznie. Bogactwo w mig zamieni się. Ale w niebie jest czysto, tylko proście Maranata Chryste. Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Bóg nam patrzy, otwórzcie drzwi, chce dać nam niż chce. Otwórzcie drzwi, otwórzcie drzwi, otwórzcie drzwi Jezusowi. Bóg nam patrzy na ręce, nam niż chcemy więcej. Otwórzcie drzwi Jezusowi. Otwórzcie drzwi. Otwórzcie drzwi. Otwórzcie drzwi. Jezusowi. Zespół Beł, który zagości także na arenie Ursynów, bo przypominam Państwu, że zapraszamy i rozmawiamy o Festiwalu Chrześcijańskiej Grani, siódma edycja. Tak, to prawda. Opuściła ona dobre miejsce, choć które nadal zostaje dobrym miejscem i przeniosło się w o wiele większe miejsce. Tam Państwa zapraszamy od godziny 13 do godziny 19. Są jeszcze bilety, także bardzo zapraszamy Państwa. No i jeszcze Gospel Rain, o którym już tutaj mówiliśmy kilka razy. Grzegorz Głuch, jubileusz istnienia ogromny, rozbudowanego zespołu, chóru. Czy ty byś ich umieścił w takim nurcie, znaczy na pewno umieściłbyś ich w nurcie muzyki uwielbienia, ale czy oni w tej muzyce uwielbienia w Polsce dziś są takim wyróżniającym się zespołem? Myślę, bo to jest że... akurat bardzo bogato reprezentowany tak. nurt. Myślę, że są takie trzy zespoły, które nadały temu nurtowi pewną swoją specyfikę. Oczywiście to jest Deus Meus, który gdzieś był u początków tej sceny i dalej gdzieś tam istnieje, tylko już mniej nagrywa. TGD, który no, jest mocnym zespołem i można powiedzieć dużo płyt sprzedaje i jest obecny w mediach nie tylko takich religijnych, katolickich, ale też szerzej są słyszalni. No i oczywiście właśnie Gospel Rain, który ma taki rys trochę wspólnotowy. Oni wyszli z takiej małej wspólnoty, z tego co pamiętam, po SDM-ie, Światowych Dniach Młodzieży. I to jest zespół, który szukał tej swojej drogi, ale te brzmienia miał jakby swoistkie. Trudno mi powiedzieć. Każdy zespół ma swój jakiś styl i Gospel Rain, mam wrażenie, że od początku ma swój styl. Ja się bardzo cieszę, że na tej nowej płycie Ogień, płyta Ogień, rzeczywiście słychać rozwój. Gospel Rain z płyty Ogień, płyty, o której też już z Grzegorzem Głuchem jakiś czas temu rozmawiałem w muzycznych rozmowach, kiedy płyta była gorąca i właściwie dopiero się ukazywała, choć oczywiście w całości jej nie prezentowaliśmy, ale teraz będą Państwo mogli posłuchać tego utworu. Zespoły debiutanckie będą grały koło 20 minut na scenie. To będzie koło 50 minut, więc to będzie praktycznie pełen koncert od 18 do 19. Koncert Gospel Rain i oczywiście na końcu poznamy, kto zwycięży. W tym roku dwie nagrody, Złoty Krążek i nagroda specjalna prezydenta Andrzeja Dudy. Dwa lata temu tą nagrodę otrzymał zespół New Day. Też pozdrawiamy serdecznie. To jest duża nobilitacja dla tych artystów, myślę, i dla tej sceny. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jak najwięcej słuchaczy Trójki wybierze się na festiwal. Dzisiaj o 13 już zapraszamy. Bardzo dziękuję. Zapraszam Michał Guzyk, a zanim wysłuchamy utwór Gospel Rain Ogień, zapowiadam Państwu rozmowę z Małgorzatą Kownacką, dziennikarką Polskiego Radia, współautorką książki Rok Ważnych Pytań. A grał będzie obecny tutaj już, bo to jest dobra okazja, żeby ich podegrać, zespół Beł. Proszę, niech za... Dlaczego taki tytuł i skąd pomysł na książkę? Pomysł na książkę zrodził się w radiu. I to było bardzo przyjemne, ponieważ prowadzimy od lat z księdzem Krzysztofem Ołdakowskim audycje w Jedynce nocne, tak zwane egzystencjalne. Rozmawiamy o życiu, o naszych codziennych sprawach, o smutkach i radościach. Słuchacze lubią te audycje, przyzwyczaili się do nich. I jeden z gości, okazało się, że przypadł nam bardzo do gustu. Dobrze się czuliśmy w swoim towarzystwie i słuchacze także bardzo zaakceptowali gościa. Gość właściwie przy drugim spotkaniu zaproponował, może byśmy napisali książkę. Ja o niej miałam, a ksiądz Krzysztof Ołdakowski powiedział: ciekawy pomysł. A pomysł był taki: jedno pytanie na tydzień, 52 pytania. Razem wymyśliliśmy te pytania, razem je opracowywaliśmy i bardzo dyskutowaliśmy, bo nie wszystkie się podobały każdemu. I w ogóle było dosyć trudno na niektóre pytania odpowiedzieć, no ale szliśmy na kompromisy. Także w książce zawarte są pytania nas wszystkich, czyli trzech osób, które piszą, a są nimi ksiądz Krzysztof Ołdakowski z punktu widzenia religijnego, duchowego, jest Marek Sztomberski, psycholog, trener biznesu, jestem ja, jako dziennikarka Polskiego Radia, która zajmowała się całe lata medycyną i interesuje mnie człowiek, czyli psychologia i nauki społeczne. No i dołączył do nas Krzysztof Bazyl, fotografik, podróżnik, coach, który zrobił zdjęcia i już teraz powiedział, że jak będzie druga książka, drugie 52 pytania, to on chciałby też pisać, bo to jest coś takiego, że się zarażamy tym pisaniem. Książka już jest, no i spełniło się nasze marzenie, bo są osoby, które chcą dopisać swoją odpowiedź i już dyskutują w domach na ten temat, nad konkretnymi pytaniami. Bo książka jest tak skonstruowana, że po każdym rozdziale znajduje się taka część z miejscem na odpowiedź, twoja odpowiedź. Pytanie zresztą powtarza się na każdej stronie danego rozdziału. Na przykład, czy nadzieja jest matką głupich? Mamy trzy propozycje odpowiedzi, ksiądz Ołdakowski, moja rozmówczyni, pan Sztomberski i fotograficzna odpowiedź, czy właściwie, może nawet nie tyle odpowiedź, a to zaraz o to zapytam. Ilustracja, wrażenie. Tak, pana Bazyla i miejsce na twoją odpowiedź. Jak pani mówi, są już ludzie, którzy potraktowali to poważnie, tak, i wpisują. To znaczy zaintrygowało to ich i poczuli się dobrze w tym, że mogą podyskutować, bo my za mało rozmawiamy. My potrzebujemy dyskusji nawet sami ze sobą. Zresztą w towarzystwie zadałam jedno z pytań. Najzwyklejsze na świecie. Czy zawsze mówić prawdę? Rozgorzała taka dyskusja, że ja promieniałam. Mówię, o to nam chodziło. Jest to jedno z pytań umieszczonych w książce. Tak. Czy zawsze mówić prawdę? Na ważne pytania nie ma jednej odpowiedzi. Na ważne pytania odpowiada się przez całe życie. To jest rodzaj takiego motta? To prawda, odpowiada się całe życie i za każdym razem inaczej, bo dziś napisalibyśmy tę książkę już inaczej. To nie znaczy, że się wyrzekamy tych odpowiedzi, które tutaj są. One są ważne i bardzo osobiste, muszę to od razu wyznać. I myślę, że każdy z nas zostawił tu cząstkę siebie i wiemy, bo rozmawialiśmy o tym, że teraz inaczej byśmy każdy z tematów ujęli. Ile czasu minęło? No, pisaliśmy prawie 2 lata, ponieważ niektóre pytania sprawiały nam wielką trudność, każdemu inne zresztą, a inne pisało się jak z płatka, a poza tym każdy z nas ma inne zajęcia. To jest książka dla każdego, w każdym wieku. Ja bardzo liczę na młodych ludzi, bo oni za mało rozmawiają, a jeśli się wciągnie młodzież w rozmowę, to okazuje się, że mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, że chce się im pogadać. I to jest też zaleta tej książki. Pytań jest 52. 51, a 50, te drugie to są kolejne 52 pytania. A no właśnie, na jakie pytania chciałbym odpowiedzieć? Tak, czyli już wychylamy się ku przyszłości. Jak rozumiem, będzie następna książka? To bardzo byśmy chcieli, jeżeli ta zostanie zaakceptowana. W której pan Bazyl będzie już pisał. Tak, zdecydował, że chce pisać. Po prostu wyraźnie brakowało mu tej możliwości pisania. Mamy następne 52 pytania, na każdy tydzień jedno, żeby opisać, porozmawiać, zajrzeć w głąb siebie, bo we wstępie napisaliśmy, że była to autoterapia. Nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy z tego, że pisząc oczyszczamy nasze dusze, przywołujemy wspomnienia bliskich, godzimy się z tymi bolesnymi, no i dużo się śmiejemy na wspomnienie tego, co było dobre. To chyba wydaje mi się właśnie najbardziej wartościowe w tej książce. Osoby piszące tutaj musiały głęboko zastanowić się, co chcą powiedzieć, że teksty nie wychodziły łatwo spod pióra i że człowiek się też czegoś samego o sobie może dowiedzieć albo coś w sobie uporządkować. Czasem przychodzi do mnie taka myśl, że nie czeka mnie już nic. Tyle chciałam, a brakuje mi tyle sił, tyle wiary. Nawet nie wiem, jak mam walczyć z tym. Czuję, że sama nie dam rady. Dziś liczę na to, że mnie znajdziesz. Będę czekać na twoją moc. Niech stąpi duch twój, tak jak odnawia tę ziemię. Niech odnowi także mnie. Niech stąpi duch twój, tak jak odnawia tę ziemię. Niech odnowi także mnie. Chcę być przecież inna, nawet wtedy, gdy inni będą się śmiać. Masz dla mnie jakiś plan, tylko ty jeden, a ja nic nie wiem. Tyle mam za sobą pustych chwil, tyle godzin zmarnowanych. Błądziłam już od tylu dni, tyle nocy nieprzespanych. Szukałam szczęścia na własną rękę, serce po tym wszystkim zostały same ranny. Dziś liczę na to, że mnie znajdziesz. Będę czekać na twoją moc. Niech stąpi, stąpi. Jakie pani suponuje pożytki czytelnika, kiedy już zobaczy taki pani tekst, na przykład dotyczący pytania, czy podły człowiek może się zmienić? W środku nieistniejącego już dwutygodnika dla najmłodszych miś była bardzo pomysłowa wkładka. Wydaje się, że to początek zupełnie nie a propos. A jednak a propos i dający do myślenia i no, sięgnął pan po taki rozdział, w którym ja osobiście wyciągnęłam wnioski i po latach poczułam pokorę i właściwie powinnam przeprosić osobę, którą podejrzewałam o podłość. I liczę na to, że czytelnicy się przejmą po prostu, że przeczytają każdą odpowiedź z zainteresowaniem, tak jak niektórzy mówią, połknąłem, prawda? Bardzo cenią wypowiedzi księdza Krzysztofa, który otwarcie przyznaje się, wyznaje, jak bardzo kocha Boga, jaki Bóg jest dla niego ważny. I nie ma w tym tandety, bo on to po prostu rzuca między wierszami jako rzecz oczywistą i jemu się wierzy. Psycholog oczywiście z doświadczeniem ma swój punkt widzenia. Ja jestem biologiem z wykształcenia, fizjologiem i jednocześnie tu w radiu interesuje mnie człowiek nadal. Mam przyjemność rozmawiać ze słuchaczami bardzo często na antenie i wiem, jak dużo oni mają do powiedzenia. I liczymy na to, że właśnie będą chcieli przy swoich stołach czy we dwójkę porozmawiać, odpowiedzieć sobie na niektóre pytania. Pytania są ciekawe i ważne, nie chcę się chwalić, ale wygrać czy przegrać z chorobą? Jak uchronić się przed depresją? Kiedy przyjemność staje się udręką? Bo przecież staje się, uśmiecha się pan, prawda? Czy można oswoić śmierć? Czy talenty są dane każdemu? To jest wszystko takie ludzkie. I jestem właściwie wdzięczna, że namówili mnie panowie do pisania, bo ja sama bym się nie odważyła. Po prostu pomysł Marka Sztomberskiego i aprobata księdza Krzysztofa Ołdakowskiego dodały mi sił. No, że nie wspomnę o moich dzieciach i o moim wujostwie, którzy powiedzieli, masz niezłe pióro, tak powiedzieli, pisz. Chciałbym jeszcze zapytać o te obecne w książce fotografie pana Krzysztofa Bazyla. Kłóciliśmy się, mogę w cudzysłowie powiedzieć, o to które, bo Krzysztof Bazyl przygotował po dwie na przykład albo po trzy propozycje. I na przykład bardzo żałuję, że przy temacie 43, czy przestaliśmy marzyć, jest zdjęcie, gdzie na skale stoją buty i widzimy morze. To są buty spracowanego pielgrzyma. To są buty, które przeszły razem z Krzysztofem do Komposteli. Aha, to pani ma piękną historię już w głowie. I właśnie żałowałam, że nie ma tu podpisu, bo te buty idą dalej w świat. Te buty nie przestają marzyć. Jakże inaczej moglibyśmy spojrzeć na to zdjęcie, prawda? Tak, gdybyśmy to wiedzieli, ja dlatego o tym teraz mówię, bo tego zdjęcia bez podpisu bardzo mi żal. A przepraszam, tak się przewrotnie teraz mi nasunęło. Rozdział dotyczył marzeń. Prawda? Tak. Mamy błękitne, piękne morze, jest skała i zostały buty. Wie pani, jaka była moja pierwsza myśl? Człowiek zostawił buty i poszedł się utopić. Niestety mogło tak być, dlatego głośno o tym mówię, zwłaszcza o tym zdjęciu. My nikomu nic nie narzucamy, każdy może myśleć, co chce. Fotografie są oczywiście niejednoznaczne, jak to fotografie. Tak. Choć poruszają się po takich różnych, bym powiedział, ścieżkach. Jak na przykład zdjęcie wiklinowej tacy. Takiej typowej tacy, jaką nosi się w kościołach, żeby zebrać ofiarę na drewnianym krześle przy rozdziale dotyczącym sprawiedliwości czy miłosierdzia. Albo zdjęcie krzyża z różańcem. Być może nawet, że jest to z grabarki zdjęcie, bo tam jest dużo tych krzyży. No prawdopodobnie. To może być ze Świętej Góry Grabarki. Czy można oswoić śmierć? To już bardziej w temacie. Albo skaczący człowiek z czegoś w rodzaju morskiej platformy wiertniczej albo czegoś podobnego, skaczący do morza. Cieszę się, że pan tak uważnie te zdjęcia ogląda. Kto ryzykuje, ten zyskuje czy traci. No ktoś rzuca się na głęboką wodę, ewidentnie. Tak, prawda? Zyskuje czy traci. Trochę wzruszeni jesteśmy, że napisaliśmy tę książkę, bo Krzysiek Bazyl wędruje po całym świecie, jest wegetarianinem. Krzysztof Ołdakowski i ja jesteśmy tak blisko ludzi. Marek Sztomberski, trener biznesu, więc to też troszkę inne spojrzenie na człowieka, ale jednocześnie witalny, pogodny człowiek. Na końcu jest nasze zdjęcie, no widać, że jesteśmy pogodni. Obaj panowie byli gośćmi w naszych nocnych programach. Obaj wzbudzili duże zainteresowanie wśród słuchaczy i mieli naprawdę coś do powiedzenia. Ciekawego, mądrego, takiego, co też przyniosło otuchę. To bardzo pani Małgorzato, dziękuję. Dziękuję również za zaproszenie. Uwielbiam imię Twoje, Panie.